غوټي د اتل قهرمان شهید شیخ دوست محمد په یاد کې غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان گران شیخ دوست محمد می شد خدا تر دین قربان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان گران شیخ دوست محمد می شد خدا تر دین قربان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان اتلو د وختونو او دا سرز مریان لایو اتلو د وختونو او دا سرز مریان لایو اتلو د وختونو او دا سرز مریان لایو غلیم ترنا پډارو پرتن درد اسمان غلیم ترنا پډارو پرتن درد اسمان گران شیخ دوست محمد می شد خدا تر دین قربان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان گران شیخ دوست محمد می شد خدا تر دین قربان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان عجیب ملنگ انسان ورت فکر حیرانگی عجیب ملنگ انسان ورت فکر حیرانگی عجیب ملنگ انسان ورت فکر حیرانگی ملکر و مدام د امارت حق کروان ملکر و مدام د امارت حق کروان گران شیخ دوست محمد می شد خدا تر دین قربان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان گران شیخ دوست محمد می شد خدا تر دین قربان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان خزان کش کی د سوخ نن اوري شولای خزان کش کی د سوخ نن اوري شولای خزان کش کی د سوخ نن اوري شولای زمون د مینه گل دسترګو تو د درمان زمون د مینه گل دسترګو تو د درمان گران شیخ دوست محمد می شد خدا تر دین قربان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان غوټي د ارمانونو میلو گئی چی شو خزان پسمر پاک مینا بریا لای شت منزلا پسمر پاک مینا بریا لای شت منزلا پسمر پاک مینا بریا لای شت منزلا الله ورتان نصیب کړه دستا حوري او غلمان الله ورتا نصیب کرد ستا حوری او علمان گران شیخ دوس محمد میشد خدا در دین قربان غوٹای د ارمانو نومی لگای چشو خزان غوٹای د ارمانو نومی لگای چشو خزان گران شیخ دوس محمد میشد خدا در دین قربان غوٹای د ارمانو نومی لگای چشو خزان لبی با شهادت د میړن یو خلقو نصیب وی لبی با شهادت د میړن یو خلقو نصیب وی لبی با شهادت د میړن یو خلقو نصیب وی لبی با شهادت د میړن یو خلقو نصیب وی بیننگ کڑی خوبنا پر خپل در لکه حیوان بیننگ کڑی خوبنا پر خپل در لکه حیوان گران شیخ دوس محمد میشد خدا در دین قربان غوٹای د امانو نومی لگای چشو خزان غوٹای د ارمانو نومی لگای چشو خزان گران شیخ دوس محمد میشد خدا تر دین قربان غوٹای د ارمانو نومی لگای چشو خزان غوٹای د ارمانو نومی لگای چشو خزان